Teraz za jedyne 249 z kodem rabatowym taniej o 70 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 listopada, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Jutro Hamas ma wypuścić pierwszych zakładników. Rano zacznie obowiązywać tymczasowy rozejm. Premier chce, by Sejm jak najszybciej zajął się trzema ustawami, m.in. w sprawie zamrożenia cen energii. Pfizer pozywa Polskę, żąda 6 miliardów złotych za nieodebrane szczepionki. Katar potwierdza, że jutro rano rozpocznie się czterodniowe zawieszenie broni w Strefie Gazy. Po południu Hamas ma wypuścić pierwszą grupę zakładników. Przedstawiciele izraelskiego premiera poinformowali, że do władz w Jerozolimie wpłynęła już lista nazwisk osób, które mają zostać uwolnione. A władze kontaktują się w tej chwili z rodzinami tych zakładników. Izrael ma w zamian uwolnić 150 palestyńskich kobiet i dzieci, które teraz są w więzieniach. Każdego z 4 dni do Gazy ma wjeżdżać 200 ciężarówek z pomocą humanitarną oraz 4 ciężarówki z paliwem. Premier apeluje do marszałka Sejmu o zajęcie się przez Izbę trzema projektami ustaw. Chodzi o przedłużenie wakacji kredytowych, zamrożenie cen energii i przedłużenie zerowego VAT-u na żywność. Nie ma na co czekać. Działajmy wspólnie dla bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. A w nagraniu dołączonym do wpisu Mateusz Morawiecki podkreślił, że jego rząd wprowadził te mechanizmy już parę lat temu i warto je kontynuować. Dzięki temu Polacy nie musieli płacić ogromnych rachunków i nie zapłacą więcej w przyszłym roku. Nie ma na co czekać i nie ma o co się spierać, bo bezpieczeństwo finansowe Polaków to sprawa, w której powinniśmy być zjednoczeni. Poprosiłem marszałka Hołownię o spotkanie w tej sprawie. Tu nie ma co szukać trzeciej drogi, tylko wybrać tę, która się sprawdziła. Wcześniej marszałek Szymon Hołownia przedstawił plan prac Izby w przyszłym tygodniu. Wynika z niego, że proponowane przez premiera Morawieckiego projekty ustaw nie będą procedowane przez Sejm. We wtorek w parlamencie rozpoczną się prace nad powołaniem trzech komisji śledczych. Zajmą się one tak zwaną aferą wizową, kwestią wyborów korespondencyjnych w 2020 roku oraz sprawą ewentualnego użycia przez służby systemu do inwigilacji Pegasus. O rozpoczęciu prac nad powołaniem trzech komisji śledczych poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Przekazał, że projekty uchwał w tej sprawie autorstwa Koalicji Obywatelskiej wpłynęły do niego w środę, a dziś nadał wszystkim trzem projektom numery druków, a posłowie usiądą do prac nad uchwałami w przyszły wtorek po południu. Powołanie tych komisji musi zostać przez Sejm rozpatrzone. Posłowie muszą zdecydować o tym, czy Polacy w tych bulwersujących sprawach wreszcie dostaną rzetelne, przejrzane przez parlament informacje, czy nadal będziemy się domyślać, opierać się na plotkach, przeciekach. Marszałek Izby zapowiedział, że debata nad projektami może potrwać nawet do północy. Zarezerwowałem na tę dyskusję dużo czasu, podkreślił Szymon Hołownia i dodał, że liczy, iż do końca roku wszystkie trzy komisje rozpoczną pracę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Firma Pfizer pozwała Polskę za niewywiązanie się z tzw. umowy szczepionkowej. 6 grudnia wstępna rozprawa. Polska postanowiła renegocjować umowę w związku z nadmiarem szczepionek, ale także z uwagi na potrzebę pomocy uchodźcom po napaści Rosji na Ukrainę, tłumaczy rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Iwona Kania. Wystąpienie tak zwanej siły wyższej, stanu wyższej konieczności związanej właśnie z konsekwencjami tej agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, tymi konsekwencjami, których nikt się nie spodziewał, napływowi obywateli Ukrainy, którym musieliśmy pomóc również zdrowotnie. Te środki zostały wtedy przekierowane na pomoc właśnie obywatelom Ukrainy, pomoc humanitarną. Roczne rozmowy z koncernem nie powiodły się. Pfizer żąda zapłaty 6 miliardów złotych za 60 milionów szczepionek przeciw COVID-19, których Polska nie odebrała. Pozew został złożony w Brukseli. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych obchodzą jedno ze swoich najważniejszych świąt – święto Dziękczynienia. Ulicami Nowego Jorku przeszła spektakularna parada, a wkrótce Amerykanie zasiądą do świątecznych stołów. Setki tysięcy Nowojorczyków i turystów z całego świata oglądało przemarsz zespołów tanecznych, orkiestr, barwnych rydwanów oraz gigantycznych pompowanych postaci z bajek i kreskówek. Pochód przeszedł wzdłuż Parku Centralnego aż po wielki sklep Macy's przy 34. ulicy. Paradę ubarwiły występy gwiazd, m.in. Cher, która zaśpiewała tuż przed przybyciem świętego Mikołaja, co oznaczało koniec parady. Prezydent Joe Biden i pierwsza dama USA Jill Biden, którzy spędzają świąteczny tydzień na wyspie Nantucket w Massachusetts, łączyli się z bazami sił wojskowych USA na całym świecie, by poprzez łącza wideo przekazać amerykańskim żołnierzom świąteczne życzenia. Już niedługo Amerykanie zasiądą przy świątecznych stołach, by wraz z rodziną i przyjaciółmi zjeść pieczonego indyka z nadzieniem z chleba. Zgodnie z tradycją, przed świątecznym posiłkiem Amerykanie podziękują za wszystko, co dobrego przydarzyło im się w mijającym roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Zaczynamy od siatkówki. Niestety porażki Asseco Resowi przed własną publicznością w Lidze Mistrzów. Siatkarze z Rzeszowa ulegli francuskiemu Tour Volleyball 1-3. Rozgrywający Resowi Fabian Dżyzga wymienia przyczyny porażki. Teraz na gorąco ciężko mi powiedzieć, co tam się wydarzyło. Gdzieś tam chyba zostaliśmy zablokowani. Jeden as, chyba dwa ataki w aut, albo nawet chyba trzy ataki w aut, więc, no, więc i po całej przewadze, i po secie, i po meczu niestety. Więc tak samo było w drugim secie. Mieliśmy przewagę i gdzieś jakaś jedna akcja, gdzieś mniej dokładności. Dzisiaj był ten mecz z naszej strony bardzo taki nerwowy i taki niechlujny, bym powiedział. Z kolei siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie wygrali pierwszy mecz 1/16 finału Pucharu CEW. W spotkaniu rozgrywanym w Sosnowcu Aluron pokonał wicemistrza Bułgarii Hebar Pazardzik 3-0. Trener Aluronu Michał Winiarski. Początek troszeczkę byłem nie tyle co zdenerwowany spotkaniem, tylko zdenerwowany naszym wejściem w mecz. Do 12 punktu popełniliśmy 4 bezpośrednie błędy w ataku, gdzie nam się to rzadko zdarza. I zespół bułgarski pokazał, że przyjechał tutaj walczyć, będą ryzykować. Powtarzałem chłopakom, że kluczowy będzie pierwszy set, bo oni będą wierzyć w tym pierwszym secie, że mimo swoich problemów przyjadą tutaj zagrać na luzie, na pełnym ryzyku. I od 14-15 punktu zaczęliśmy grać już swoją siatkówkę i to pozwoliło nam już odjechać zespołowi z Bułgarii i zdobyć przewagę. I jeszcze krótki raport z Tauron Ligi, czyli ekstraklasy siatkarek. Rysice Rzeszów wygrały na wyjeździe z BTS-em Bielsko-Biała 3-0. A teraz zimowe Mistrzostwa Polski w pływaniu, które trwają w Poznaniu i ten dzień przyniósł dwie kwalifikacje olimpijskie. Start w Paryżu zapewniła sobie Katarzyna Wasik dzięki zwycięstwu na 50 metrów kraulem z czasem 24 sekundy i 21 setnych. Ksawery Masiuk na 200 metrów grzbietem pobił życiówkę, minuta 56 i 48 i on również może się już pakować do Paryża. Dla Kasi Wasik będą to piąte igrzyska olimpijskie. To jest dla mnie wyjątkowy moment. Na pewno zapamiętam go na długo, no i cieszę się, że popłynąłam go w Polsce. Na basenie w Poznaniu, na Mistrzostwach Polski, przed własną publicznością i teraz mogę spokojnie przygotowywać się do Paryża. Na Sport w Trójce zapraszam o 6.30 w imieniu Roberta Grzędowskiego. Do usłyszenia. Piątek z przewagą chmur. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Możliwe też burza. Prawie wszędzie termometry pokażą od 3 do 4 stopni. Chłodniej w Suwałkach, tam dwie kreski powyżej zera. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład sandbar Yamaha z subwooferem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 9 minut po 23:00 w programie trzecim Białe Szumy. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj audycję realizuje Maciek Załęcki, a ja się nazywam Justyna Grabasz i spędzę z Państwem czas aż do północy. tak cienkim lodzie możemy się tylko czołgać. Więc nie wychodźmy z domu, będziemy palić i wciągać. Nie dla rozmów o pogodzie i losowań, kto ma to posprzątać. To jest lina, to czarodziej, spróbuj się rozplątać. Tak cienkim lodzie możemy się tylko czołgać. Więc nie wychodźmy z domu, będziemy siebie podglądać. Bo tak cienkim lodzie możemy się tylko czołgać. Więc nie wychodźmy z domu, będziemy palić i wciągać. Bo tak cienkim lodzie. Po tak cienkim lodzie możemy się tylko czołgać. No właśnie, nie będę ukrywać, że inspiracją do tego, żeby rozpocząć audycję właśnie tym utworem, były te wszystkie groźne pogodowe komunikaty i informacje o gołoledzi. Ja wiem, że takie zjawiska pogodowe powodują wiele niebezpiecznych sytuacji, ale jak się czasem spojrzy na spacerowiczów, którzy próbują przedostać się przez miasto w takich trudnych warunkach, to trochę ma się wrażenie, jakby się było w takim ministerstwie głupich kroków i od razu dzień wydaje się nieco lepszy. Polecam spojrzeć na to z tej perspektywy. Mimo wszystko, mam nadzieję, że są Państwo cali. Jakby co, proszę o podpisywanie listy obecności na Facebooku lub na mailu justyna.grabasz@polskieradio.pl, żebym mogła spokojnie odetchnąć. Już widzę, że jest z nami pani Iza, pan Grzegorz z Rogoźnika, pan Marcin z Wrocławia, w pasach startowych również Nikifor. Dobry wieczór. Dużo się dzisiaj będzie działo, drodzy Państwo, ale początek naszego spotkania to będą bardzo spokojne, instrumentalne dźwięki, co ciekawe stworzone przez rapera znanego z duetu Outkast, który nagrywając pierwszą płytę postanowił zamiast rapować, grać na flecie. I wyszło mu to naprawdę bardzo dobrze. Thank you. 93, Till Infinity and Beyoncé. Dość zaskakujący tytuł, jak na taki utwór. Zresztą w ogóle tytuły kompozycji na debiutanckiej płycie Andre 3000 to jest bardzo ciekawy temat. Album New Blue Sun otwiera utwór I Swear, I really wanted to make a rap album, but this is literally the way the wind blew me this time. Jest to ponad 12-minutowy instrumentalny ambient. Ja wybrałam dla Państwa najkrótszy utwór z tej płyty. Nie dlatego, że reszta mi się nie podoba, po prostu chciałam nakreślić sytuację i zachęcić Państwa do późnego relaksu i wyciszenia, bo do tego ta płyta sprawdzi się naprawdę znakomicie. A jako, że właśnie takie kojące dźwięki są w pewnym sensie wizytówką tej audycji, to podzielę się z Państwem jeszcze jednym instrumentalnym utworem, który również działa jak lekarstwo. Molly Lewis i Long Lizard. Thank you. muzyka, która doskonale sprawdziłaby się w filmie Race. Nie dlatego, że jest nudna, ale dlatego, że po prostu brzmi jak relaks. Long Lizard to jest najnowsza kompozycja Molly Lewis, którą poza kompozytorką można nazwać również whistlerką, bo potrafi naprawdę perfekcyjnie gwizdać. Nie wiem jak państwo, ale ja jestem absolutnie beznadziejna w tej sztuce, więc naprawdę podziwiam jej umiejętności. Tak sobie pomyślałam, że skoro już słuchamy gwizdania, to możemy spokojnie przerzucić się teraz na wokalizy. Jest pewna artystka, która była w tym prawdziwą mistrzenią. Wanda Warska. Księżycowa kompozycja z albumu Somnambulists, śpiewająca Wanda Warska i grający kwartet Andrzeja Kurylewicza. Niezwykła to płyta, jest zdecydowanie magiczna i właściwie przenosząca trochę w czasie. Proszę sobie wyobrazić, że od premiery tej płyty minęło już ponad 65 lat. A pojawia się dzisiaj nie tylko dlatego, że Wanda Warska potrafi tworzyć piękne wokalizy, ale również dlatego, że jutro przypada 91. rocznica urodzin mistrza Kurylewicza. Czy mogłabym przy tej okazji pominąć utwór Romansa Cherubina? Oczywiście, że nie. Kurylewicz, Warska, Niemen. Pojechał w obce strony, paść na koniku wronym. O, jak ciężkie od smutku ma serce, koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła, jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Na jesionowej korze wyrył jej imię nożem. O, jak ciężko się rozstać z dziewczyną, po twarzy łzy mu płyną. Gdy królu źródła staje, smutek ciąży na sercu jak kamień. zanim po rozłące kto smutek wypowie, będziesz paziem królowy. Potem z dworką wesele, jedno serce, a smutku tak wiele. No. I przeskoczyliśmy do kącika bliskowschodnich inspiracji. Wcześniej Kurelewicz, Warska, Niemen w utworze Romansa Cherubina, a teraz El Kazar i ich utwór Sham System, zagrany i zaaranżowany na nowo przez grupę Den Lin.